No i tak to się zaczyna właśnie, zaczyna się całkiem zgrabnie. Zespół Evorevo, kiedyś głównie instrumentalny, teraz już z partiami wokalnymi. Maciej Kurowicki śpiewa na płycie dwubiegunowa za niespełna 2 tygodnie. Na razie będzie się rozpowszechniać piosenka tytułowa. A teraz Tomas Dybdahl, norweski wokalista, wszechstronny muzyk, autor piosenek, które sam wykonuje najczęściej, i kompozytor. 8 albumów autorskich na koncie. Ta najnowsza, 2 dni temu wydana płyta nosi tytuł All These Things i to jest także utwór tytułowy. No, pięknie tutaj te organy Hammonda zabrzmiały, prawda? Thomas Dybdahl, Norweg, znany w całej Europie, wydał właśnie 8 lub 9 może album All These Things i to była piosenka tytułowa. A teraz, choć czasu dziś mało wyjątkowo, pozwolą Państwu na historię, poświęcimy chwilę, bo dziś urodziny dwóch artystów z piękną, zapisaną kartą w historii muzyki rozrywkowej. Po pierwsze, 78. urodziny obchodzi dzisiaj Cliff Richard, żywa legenda brytyjskiej, europejskiej, światowej nawet muzyki rozrywkowej. W listopadzie on wydaje nowy album. W historii swojej ma ponad 100 piosenek, które mieściły się w UK Top 40, czyli w pierwszej 40 przebojów. Pierwszy przebój miał 60 lat temu. W 1958 roku piosenka Move On trafiła na drugie miejsce brytyjskiej listy przebojów, a rok później, w 59, miał już przebój numer 1 i to była ta oto piosenka. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Just feel, lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Pierwszy numer jeden Cliffa Richarda w 59 roku, Living Doll. W 64 Cliff Richard miał 5 przebojów numer jeden na brytyjskiej liście, a Beatlesi tylko 3. No, taki artysta niezatapialny, 78 urodziny, dzisiaj w listopadzie wydaje nowy album. 72 urodziny obchodzi dzisiaj Justin Hayward, znany Państwu głównie jako wokalista i gitarzysta zespołu The Moody Blues. Wydał także kilka własnych płyt, śpiewa, gra na gitarze, jest także autorem i kompozytorem piosenek. Jednym z jego najpopularniejszych dzieł jest kompozytorem, autorem tekstu i głównym wykonawcą jest ten oto utwór. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send.

Gdyby tak brzmiało nowe nagranie zespołu Archive, zapewne nikt by się nie zdziwił, ale to nie jest nagranie Archive, choć jesteśmy blisko. Zespół nazywa się Bert Penn, brytyjska także grupa, w studiu dwuosobowa. Dave Penn, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec, kompozytor i to on właśnie jest jednym z głosów zespołu Archive. Jest, był, nie wiem, zespół troszkę zawieszony, a drugi członek tego zespołu to Mike Baird, gitary, klawisze, syntezatory. No i Bert Penn się z tego zrobił. Działają od 2003 roku. Piąty album właśnie wydali. There's Something Wrong with Everything. No taka płyta dla tych, którzy pamiętają Bert Penn i dla tych, którzy tęsknią za Archive. Trasa koncertowa. Bert Penn startuje za 3 dni w Londynie. Potem będzie Moskwa, Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i Polska także. 29 listopada Poznań, 30 listopada Warszawa i 1 grudnia Kraków. Koncerty polskie zespołu Bert Penn. Archive, ten prawdziwy Archive, na razie w uśpieniu, ale w przyszłym roku 25-lecie na maj zapowiadany jest specjalny, retrospektywny koncert w Paryżu. No to skoro jesteśmy przy koncertach, to proszę Państwa, w tym momencie zamykamy wszelkie zgłoszenia na jutrzejszy koncert Fisha w Poznaniu i na Riverside w przyszłą niedzielę w Warszawie. Zgłoszeń dużo. Będzie losowanie i ono będzie jutro, bo nie będę w stanie tego dzisiaj ogarnąć. Jutro po śniadaniu będzie losowanie ślepej maszyny losującej. Myślę, że około południa roześlę informacje mailowe tym z Państwa, którzy w tym losowaniu odniosą sukces. No a teraz jedyna dziewczyna, kobieta w drugiej godzinie dzisiejszego Minimaxu, Edie Brickell, Państwo pamiętają, Zaczęła karierę jako 20-latka w latach 80., szybko osiągając status gwiazdy odnowionego stylowo folk rocka, tak to wtedy określano. Jej zespół nazywał się New Bohemians, a przebój spory w latach 80. What I Am. No a potem wyszła za mąż za znanego piosenkarza Paula Simona, tak, tego Paula Simona. Urodziła troje dzieci, przerwa w karierze nastąpiła. Teraz ma ponad 50 lat Eddie Brickell i nową płytę zatytułowaną Racket. No i brzmi na tej płycie tak, jakby się nic nie zmieniło. Eddie Brickell odchowała dzieci, troje, wszystkie z Paulem Simonem, no i nagrała sobie nową płytę Racket i wybiera się na koncerty. O wielkiej karierze to już chyba mowy nie ma, ale urwać się trochę z domu zawsze warto. No a skoro mówimy o takich kwestiach troszkę lekko pozaartystycznych, powrotach, małżeństwach, to chciałem Państwa powiadomić, że powrócił także mąż i ojciec Elvis Costello. Don't look now, don't you dare. I'm not decent, go sit over there. Would you rather I was draped in priceless fur? 'Cause there's nothing else to wear. Don't look now, I saw you shoot that glance. I said don't peek at the sway of my dance and the length of my limb and the brush of my cheek. Okay, look at me now. What do you see? I see you looking at me, looking at how you're looking at me. Oh, oh, oh, oh, oh. I know what you're thinking. I can read your mind. Oh, I promise I'll be good this time. Now I wonder what you see. Will you be thinking of me later on when you're alone? Are you ever silent and still, see if I am breaking your will. I see you looking at me, looking at how you're looking at me. Oh, don't look at me now. No, piękny, charakterystyczny głos. Elvis Costello był gwiazdą Wielkiej Brytanii już w latach 70. i to tak z dnia na dzień został gwiazdą. Niedoszły programista komputerowy, który sobie w domu wyćwiczył repertuar, poszedł do wytwórni, zamknął się z dyrektorem w pokoju i wyszedł z kontraktem. Taka to była historia. Podobno. Teraz bardziej chyba czynny, obecny w Stanach Zjednoczonych, a w Ameryce Północnej w każdym razie, bo to przyczyny małżeńskie powodują. To jest także powrót, bo Costello poprzedni album wydał 10 lat temu, Momofuku, jeśli Państwo pamiętają, 2008. Potem jeszcze był duet taki z młodzieżowym zespołem, mniej popularny. Costello ma 64 lata teraz, wciąż bardzo czynny muzycznie i w ogóle udziela się w kręgach artystycznych, a prywatnie jest mężem Diany Krall, sławnej pianistki, piosenkarki. Oni w 2004 roku wydali wspólny album The Girl in the Other Room. Bardzo moim zdaniem udany taki piosenkowy album. Śpiewała Diana, Elvis wymyślał piosenki. Myślałem, że pójdą tym śladem, ale jakoś nie. Diana ponownie śpiewa te swoje dość smętne, ostatnio jazzujące standardy. No a Elvis proponuje w tej chwili nowy album zatytułowany Look Now. 12 nowych piosenek z dobrymi tekstami, dobrze zaśpiewanych, a w jednej z nich, czy w dwóch, ale na pewno w jednej, na fortepianie przygrywa Elvisowi legendarny kompozytor i aranżer Burt Bacharach. He was wild, dynamite, and she was rare as treasure. That's not the kind of story you deny. In a frame, under glass, they'll always be together and so in love. But photographs can lie. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my night, my bright morning sun. Now I am mourning everyone. No, he cheats. Why can't she see through him? more valiant than they. Put him on a pedestal, and it's a long way down there. I'll never be his little girl again. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my knight, my bright morning sun. Now I am more than everyone. Someone else will look at me and think he is my lover, developing the image in his eyes, in a frame under glass. We'll always be together, and so love that photographs can lie. Elvis Costello i Bart Bacharach na fortepianie. No i tak, są wybory, to ktoś musi przegrać. To już widać, że nam się parę rzeczy nie pomieści na pewno. To się nie pomieści, to się nie pomieści. Kurt Weill się nie pomieści. Nowy album, bardzo dobry, ciekawy. Bottle It In. Nowa płyta Kurta Weilla, amerykańskiego wokalisty. Ale wiem, że Piotr Metz wczoraj Państwu prezentował długie fragmenty. To nie będziemy tego pomieszczać, ale chciałbym Państwa poinformować, że sławny zespół z Liverpoolu 40-lecie obchodzi, no to nie ten najsławniejszy, tylko ten drugi sławny, Echo and the Bunnymen ma 40-lecie i z tej okazji ukazał się album The Stars, The Oceans i The Moon. Na tej płycie dwie nowe, takie sobie, piosenki Echo and the Bunnymen i 13 starych piosenek, nie nagranych na nowo, jak to się często stosuje, ale tu napisano transformed, czyli takie przerobione, przetransformowane. Praktycznie to one są po prostu łagodniejsze w aranżacjach niż te wersje klasyczne, stare z lat 80. Echo and the Bunnymen. I to będzie chyba najsławniejsza z tych piosenek w tej nowej, przetransformowanej wersji. Under blue moon I saw you, so soon you'll take me up in your arms, too late to beg you. Oh, cancer though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. In scarlet nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips are magic words, your sky all hung with jewels, the killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. To na rocznicę zespołu Echo and the Bunnymen, album The Stars, The Oceans and the Moon. Stare przeboje przetransformowane w łagodniejszych aranżacjach. No i na zakończenie płyta, która nie powinna być dla mnie żadną niespodzianką, a jest niespodzianką, wyjaśnię zaraz. Otóż, proszę Państwa, kiedy w czerwcu tego roku, 3 czerwca dokładnie, zespół Yes był w Warszawie, występował, była także konferencja prasowa, wszyscy oblegali Johna Andersona, no to ja sobie uciąłem pogawędkę z Rickiem Wakemanem, nauczony przez Piotra Kaczkowskiego, że do artysty trzeba podejść z ciekawym problemem, a nie pytać go o jakieś najprostsze sprawy. Pochwaliłem solową płytę Ricka Wakemana, tę, która ukazała się rok wcześniej, w styczniu 2017 roku. Zainteresował się, spytał się, tak, znacie moją płytę w Polsce? Ja powiedziałem, tak, była grana w polskim radiu wielokrotnie. O, to bardzo miłe, to bardzo miłe. Powiedział, no i na tym rozmowa się skończyła. Potem jeszcze pytałem o nowe płyty Yes, ale tu już niewiele chciał mi powiedzieć. I w ogóle nie wspomniał nawet, że ma już kolejną swoją płytę instrumentalną w czerwcu 2018 roku. Ta płyta ukazała się 2 dni temu. No, tak, artysta gra na fortepianie. To się zaczęło, proszę Państwa, od instrumentalnej, fortepianowej wersji piosenki Life on Mars, nagranej po śmierci Davida Bowie i wydanej w postaci charytatywnego singla. Spodobało się, zyskało pewien rozgłos i w rezultacie Rick Wakeman nagrał i jego wytwórnia wydała w styczniu 2017 roku album Piano Portraits. Instrumentalne covery z ładnymi melodiami. I tu zaskoczyło nadspodziewanie, bo to był największy sukces Ricka Wakemana. Było nie było znanego i popularnego w Wielkiej Brytanii artysty od czasu tych słynnych ośmiu żon Henryka VI, czy jakoś tak odwrotnie. I to się bardzo spodobało wszystkim, więc wytwórnia po roku stwierdziła, że trzeba iść za ciosem. Artysta jest zdolny, więc pierwsza lista propozycji na kolejny album miała 40 pozycji. Ostatecznie na płytę trafiło 12, no i w czerwcu to ona już była gotowa, ukazała się dopiero teraz, nosi tytuł Piano Odyssey. Repertuaru dostarczyli Beatlesi, Freddie Mercury, David Bowie, Paul Simon, Liszt, Handel, Dworzak, no i sam Rick, oczywiście te żony Henryka VIII raz jeszcze. A co, jak się coś takiego napisało, trzeba wykorzystywać. Wakeman nagrał wszystkie utwory na kolejny album w tydzień w swoim ulubionym egzemplarzu koncertowego Steinwaya Model D. Potem dograno jeszcze orkiestrę i chór i w rezultacie świat wzbogacił się o 12 nowych utworów, a wśród nich taką oto kompozycję znaną Państwu, która zakończy dzisiejszy program. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk. To był Minimax. Dziękujemy.